मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। गुनाहगारों कभी कर दे भला सदके मोहम्मद के, गुनाहगारों कभी कर दे भला सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं, तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं। मेरे मौला मेरी सुन ले दुआ सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। मेरा गुलशन हुआ सहरा फिजाओं का हुआ डेरा, मेरा गुलशन हुआ सहरा फिजाओं का हुआ डेरा। मेरे गुलशन को भी कर दे हरा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। मेरी सांसों की डोरी से बंधा हो जिक्र तेरा ही, मेरी सांसों की डोरी से बंधा हो जिक्र तेरा ही। करूँ हर दम तेरी हम्दो सना सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। रियाजुल जन्ना में दो नफल पढ़ने की सआदत दे, रियाजुल जन्ना में दो नफल पढ़ने की सआदत दे। मुनव्वर को हरम अपना दिखा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। गुनाहगारों कभी कर दे भला सदके मोहम्मद के, गुनाहगारों कभी कर दे भला सदके मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे।